Mă simt înfrânt și nu mai pot înainta. În fața mea stau mulți ce nu îi pot muta. Dar în slăbiciun tu ești tare, când nu mai pot lupta. Îmi dai scăpare, chiar de totul pare greu. Nu sunt singur pe drum. Și atunci când n-am niciun răspuns, harul tău e îndeajuns. Voi lupta și nu voi sta ascuns, căci harul tău e îndeajuns. Vei duce totul la sfârșit, în planul tău desăvârșit. Credința în suflet mi-a pătruns, căci harul tău e îndeajuns. Și în ziua când îndoiala va veni, îmbrăcat cu puterea ta voi birui. Și voi trăi cu tine în orice zi, doar iubirea ta mă va ocroti. Iar de mă voi clătina, tu vei fi, Doamne, sânca mea. Și atunci când n-am niciun răspuns, harul tău e îndeajuns. Voi lupta și nu voi sta ascuns, căci harul tău e îndeajuns. Vei duce totul la sfârșit, în planul tău desăvârșit. Credința-n suflet mi-a pătruns, căci harul tău e îndeajuns. Tu ești îndeajuns și-n furtună, și când frica-n suflet răsună, și atunci când trecutul mă apasă greu. Tu ești îndeajuns și când doare, și când cerul plin de nori pare, harul tău e îndeajuns mereu. Și atunci când n-am niciun răspuns, harul tău e îndeajuns. Voi lupta și nu voi sta ascuns, căci harul tău e îndeajuns. Vei duce totul la sfârșit, în planul tău desăvârșit. Credința-n suflet mi-a pătruns. Și atunci când n-am niciun răspuns, harul tău e îndeajuns. Voi lupta și nu voi sta ascuns, căci harul tău e îndeajuns. Vei duce totul la sfârșit, în planul tău desăvârșit. Credința-n suflet mi-a pătruns, căci harul tău e îndeajuns. Căci harul